باندې د باران او برازي یا د سريره د چاروي پی رازي او پسې لیو رازي نو ګیر چا پیر کنه ضرورت مناسب دیوالو کا فوټ دو فوټه دیوالو کا ته سیلاب چنه واړه پدر ضرورت پیدا کارو کا خو دیوال وسی مټیکای نه صرف غټه کیرا نو غټه جو میاش دوی جو بیاونه لګی خلاصې خبر نو دی خیر طرف ته بدري نو د دو باندې ګنا نشته خو چې چا زیاته وکو دی وصیت کوم کی زیاته وکو او یا نور طریقہ باندې نو جرم پاغوائیں دا صورت بقرہ اول اخر تلوس جائز کی جائز نہیں دیو صحابی خون ادا بلکہ دے دو خون ادا عمر بن العاص ویلو یا بل صحابی دا غی ویلو چہ زمرشم نو ما تب اسار شق کل زیت قدر ما ينحر الجزور ويقسم اوخ جلالو لشی اویشل شند عمر دما بماتو کی دا اوخ لالو سو اویشل پوٹی پوٹی کول نو الال کا زر چ سرمرو کلا پنی ما گھنٹا کے پدریو پاو شلو منٹو کی بار سے ختم شو مانا لس پنزس منٹ مات ایسار شا سنگ با ایسار شی سورت بقرہ اول آیت کنو آخر آیت کنو ہوایا سواب ما تو بخا زم پدی میند کی دا اخپل حال بانیم پیدنیم چی اللہ ما سر چکی حتی بما اراجو رسول ربی دادر خبری دین دیوری چی تبا خبر شی خوز ما بدا حال معلوم شی سوال جواب بشی بیازا یا بل صحابی ہوئی زچ مرشم دفن کی ما نو ما تا سورت فاتحہ از سورت بقرہ و لایتون ہوا دا عمل دا صحابہ ہو دے دا دو اتنو یا دا دری اتنو دا عمر بن العاص روایت بانی کلام مشتے پہ اعتبار دا سند باندے دے بل بانی مشتے او فرض واجب ندی لست دا قرآن دی که اولولی او دغا ایتون اولولی سواب توبہ کی شریک میں دعا کی رخصت روا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر لا اور جو قبر کار ختم سو رخصت دو وی صلو له التثبت فانه الان يصل دا ابو داؤد دی دلا پسوال جواب کے پاس کے دو سوالو کائی ددن اس تپوس کی دعا کو لو تن روان شو نو دا طریقہ باندې کی دعا کی بشریکت تن روان شی نو صحیح دا او کنا دا بل تو حکمت ہی کئی لیکن ملک کی غلط تلقین کی گی نما کل کی کیے دو نما پدی طریقہ ختم کو غلط تلقین میں پدی طریقہ ختم کو مائے چکم کار دا کولو دے اگا نکوائی دا سی تورمخی بدبخت ہو چی دا نکولو دے اگا کوائی وی دا کولو کم دے نما سورہ دے بقرہ اول آیتون آخر آیتون اول دعا بہو کزو با نو استاز باوی روزل دو ماوی بیامی امام توی تے ہو سوایا نو پہ امام شو نو چھ سروازی تیرے شو تلقین کو ختم شو کنا زہر دا میان زوا تو اس میں دا بل بھی داد شروع کئی جوڑی دا دین کئی نو ماوی را شکارو کئی چھ دا تا دا امام فرض ندی چھ امام دی ہوئی پا دے کی خود زیادہ خدا دا چھ خپلی ہوئی رشتہ داری ہوئی دا زوی دا اخلاس بھئی زوی دے رو رے دے ترے دے پلار دے اغدی ہوئی سواب پا رے کے دن دول بھون سواب شو مولد نو پا خپلوانے بھون خویشان و اقارب نو چی بیا سو دی تیرے دی تیرے دی خویشان و اقارب نو بے تلقین تو کما بے استاسو سواب خبر دکا کوئی وی که کنے کمی که اغام ختم شو نو که پا دی مسرحات بانی دا کئی نو بیا پا کیتا خیریت شتے دین کولی پار صورت کی نشتے چی دا هم دا موری پا حقونو کی اوکار دے ادا با کو بیا ناروا دی جائز ندی تاسو بیا دا خطونو سرسال شروع کن دا با کی نو دا جمعی دا شپی خاصیت شتے او کنا جمی پشپا چی مرشی دا پار عذاب قبر نشتا دا صحیح دیو کرا دا صحیح ندی دا خبر اشتے شر قائد والی لکل لی تفتازانی او نصفی والی نور لکل لی قلم یثبت فیه شیعون من صحیح ملا علی قاریوی شر الفقه اکبر کی ثبوتی نشتا دی بے شکر دا جمی شپا دا جمی روز غر دا عبادت لا دا جمی دا شپی تخصیص نشتا دی پیغمبر علیہ السلام ہوئی لا تغتصو لیل ترجمات من بین اللہ بالقیام من بین اللہ علی دا مسلم حدیث تے دا جمیش پا دا تحجد پارا دا مزد پارا دا نورش پانو مخواست کوئی دا جمی رض مخواست کوئی بی سیام من بین اللہ ایام دا جمی رض دا روجی دا پارا ممقرر آئی پا من دا نور رض کی جمعہ کی نسی بلا کیوں نسا خواست کول دا نو دا گناہ دے دا غبارہ کی چوئی سوال و جواب کی آسانی رازی یا فتنة القبر دا روایت نقل کی دی فتنة القبر نا پامانی مانا سوال جواب کی مشکل سرن یا قبر راتلو دا پی نی دا خطرہ دا یارین دا نور عذابی نیدی دی دا پی وی نی نو ٹک دا خلقو لکلی دی و دلیلی نشت دی روایتون بی بنیاد دی ملا علی قاری حوالم وی شر رفق اکبر من حت الازار او بنیاد نشت نور علماء ام لکلی چی دا نشت دی صحابانو سورت فاتحہ لسے و پاغبان روڑے خوڑ اللہ بیزی پیغسی روڑے پیند خوڑے روک مالی پیغسی خدا خبر مامت کی غزل کری ندا اللہ بندیانو چھے چر تایی تاسو دا خماخو تفسیر سرا کری و چھے معاہدہ با سرا کیا دا چھے زمان فوج دراغین و لار با تخائی دشپی زیب و ورکائی دخ پل واس مناسب میل مستیا با اکائی جاسوسی با لکائی دی دشمن کی دشمن پا کم کم محازون دی اچھی را دی دا با لکائی ولاری تیر شو او روڑے ور نکڑا پاو کے سرے مارو چچو وی روڑے را کئی آئے روڑے دی منگل دا دمو کئی روڑے مرا کئی تا سر دمو نکو وی او گوڑا سرے مری ای دمرا بیزی برا کئی را کئی نبی علیہ السلام و سلام وی ایدری بولی بی سامن زمان برخ تیرا کئی دی بیت المال دا خود کافرون اندی مال اغسر و غنیمت مال لی زمان برخ تیرا کئی او بیا کو دم باندی ام واغستی اس ماہنوی چیز دعا دا پارا دم کی ختم کی روا دے اگر اشترا بیعات اللہ دا خو مثال دا دارو دے دارو دا لدر کئی پیسے پی اخلی نو داشتن تا دی مثال دا دم دا دارو دے پیسے پی وقل مقرر کن سر که مقرران روڑے تو خچائی تو اس که چاہت سر کری کن رو کی پی اخلی نو وقل تنن فاتحہ پار کر روڑے نو دا خوڑا دے سورت بقر ان قبر فاج جائز کی نہیں ماو بھی کنے جائز دی اور دین کو لینا روا دی لا ایمان فلا اسوا بیان ہم نو تو کہ رے دو دوست کہ ان کی طرف نہ جانا فن د زیاتے کولے پیرا دوانے او اس من یاد گنا غلطی کی جنا فن د زیاتے کولو بے دی را دینا زرارن من غیر قصد خبر د زیاتی کی د ظلم کی د گناہ کی خو ندی پو پیج دا خبر د گناہ و او اسمان یا د گناہ پوی کی پیج د گناہ دا خو کی زد نی ولے رے او سیت کون کی دا سے چالو کو فاصلہ ہوا ہے نو او د اصلاح کی دا او پمیت کی نی چے تو قسم گناہ پی یقینا اللہ دے ډیر بخون کے ډیر مہربانا یا ای الذین امنو سوقے دی بیان شلی دعا یودا القصاص من الظالم ملک با امن و امان درش دوی میں قیدہ تقسیم دا مال پا شرعی قانون بانی فساد چی سر آزی دا مالیاتون را دی جنگ جگری پا پول را دی پا پتی را دی پا مال را دی پا حساب و کتاب را دی چی دا دمیان زعوب آسی نبیا جنگ جگری نہیں نو تقسیم دا مال پا شرعی قانون که پا قانون دا اللہ بانی مثال کیولا وصیت ذکر که دا مری دا غواق کی زیادتی دیری کی گی یو د دیو جنا او دویم د دیو جنا هم اهمیت تقسیم د مال په شری قانون وی کته په خپل نشه کوله نو وصیت ته خوکای به پتا باندې فرض دی دا وکای ضروری ده کم سړی چی وصیت د منکر نه د مانی نه دی کړی په غم کې دغه غم کې حاضر دل ناروا دی کم سړی چی وصیت د قبر د په هو جوړولو نه کوي چې مو جوړه زما قبر ابن الحاج وی مدخل کی دغه قبر ته دعا کول خندی ندی پکاج دعا او تکي دا ولی د دس منکرو چې د ایبراد کول شو دی رات نه کړي ایا دا منکر د کول وصیت کوي چې ماما باندې قبر جوړ جن دغه درو جوړ کړه دبا جوړ کړي د وصیت د منکر کړه د دې منکر دې ګنا صدا پد پس یو سمرا روانه ده ته ستات کار چې ته الله وای بخا تندر دی پیولګي خپل کار بکي دا خود صدق خام و خلق دین نیه چه بوشت هم دوا که چه خودت مسلمان کی وی مکوه دی خنجیر تا دوا اگر چه مرد بوش خونه دی کنه وی دا تا دوا مکوه دوا کل خوندی ولی دا تایید دی دا منکر چه جنده پی اولاده دا چه دابا پی جوه دا دوا تا مکوه نور تو می دوا تا مکوه دا منکر ندر رد یا طریقه دا چه بل مسلمان خبر شی چه دسی قبر و حالت سوک بیا دعا هم نکنه دی بڑا بنا جوره پی چه زمان موری تا سوک دعا ہو کی کنه نسلورم درم قانون روجا مثالی ویلے دے پابند شا یو شی بخوری بل لبخلو نوری، یو قسم ابو با گوٹیس کے با بل لبخلو نوری، یو قسم شیط با زیت با گوری بلتا با نگوری، یو سر با نجی که دیش پی وقت بلتا با نشی نجی که دی پابندی باید باندی. ضبط النفس، نفس بانی پابندی را وصل جلا با چول لکه دی تاروی با هر بوٹی لخلو نوری زنبانی با پتا بانی پابندی لگی دلی رو جم دا شدا دوڑه کور کشتی خپلا دا حلال دا زلو دی کی گی نیشو پڑه ولی نیشو پڑه دا ما رو جا دا او بوتا دی ضرورت تشتی نیس کی ولی دا ما رو جا دا دا شانتا کور والا دیشتی زوانی از ضرورت تشتی تو رو کوات نیشتی وی دا ما رو جا دا دا چلیز دکا نو دا دی دریو نالاو با نورم دیر چیزونی چیز آجای نبستا همیشه لرو جایی پردی محرم خور لور تا کتلو نبا دی همیشه رو جایی پا خبرو پا وگو بانی اند خبرو آردو نبا دی همیشه رو جایی لاس ورلو نبا دی همیشه رو جایی نیجی کیزو نو تا با دی همیشه رو جایی تیوی تا کتو نبا دی همیشه رو جایی دا اوریدو رو نبا دی همیشه رو جایی دا شانتا دا نو فاحشان و فاحشان قدم اغسطل تا با دی زن و زنو همیشه رو جایی لا سولو تا با دی همیشه رو جایی. حدیثی تفصیل دی نبی علیه السلام وی من لم یدع قول الزور والعمل بی فلیس لله حاجه ان یدع طعامه و شرابه. چاچ خطا خبری خطا مجلس و لستن پر نخو اپا غیر باندی عمل پر نخو یعنی اگر مجلسور تطلق پر نخو که پا غیر که داشت خبری کی گی نو دو خوراک او بوس کلو تا پر خودو تا دا اللہ جت نیستی چه دی روڑی نخوری او بو دینس که زکر ما پر روڑی که کمی را ریا پا بو که دا اللہ تا ایسا جت نیستی. مطلب سره چه روڑی مخورا او بو موسکا نا ڈوڑے نخری زردی کی گی او بنس کی زردی کی گی زان دی بند کرے دے نو دا دروغ نم زان دا غصی بند کا کنا او دا عمل کولو نفیم زان دا غصی بند کا دا منکر نم زان دا غصی بند کا چه فیده دا تو رسی کدا دی ان نکلو نو تش پا ڈوڑے نخورا کو بنس کولو فیده ندر رسی. بل حدیث کی پیغمبر علیہ السلام دا تفسیر کی وی رسول علیہ السلام الصوم و جنہ ما لم یخرقها روجا بندلا ڈال دے سو چیز دا ڈال شلو لے نہیں روجا بندلا قلا دا حسار دے دلا دا شیطان نا دا حفاظت دا وور نا دا حفاظت او شرط دا دے چی دا دیوال دے اون نڑی دیوال اون نڑو قلا اون نڑو لا حفاظت ختم شو نو دا دا جنت نا دا دوزخ نا دا بچ کی دو دیوالو بچاؤ ذریعہ شیطان نا نو چی غلط کئی غلط وائی غلط گوری غلط خوری غلط حرکت کئی نو تا خواہ روجہ اوشلو لا ڈال دی اوشلو اقلا دی اونڑو لا نو تا پا دیتا مہلا چی مالا با اللہ سواب را کئی سواب پا کی نشتی وی دی سپی روجہ دا چی پا غلوی ماتا کی سپی روجہ دا اندروزی دی خوراک تشین نمومی نمومی وی زبا جنا با جو روجهی نو روجه دانو ما خامی غول بیا مونده ده تازه نو آقای او خواره روجه پا غولو ماتا کنو ستاق سپیا ده سپی روجه ده پا غولو ماتا از روزی روزی دی ماتا کلا غیبت ما نکای زنانه تکی وی روجه و وی تکی دی مری او بوس کی رسول علیه صلات و سلام تو تاسو قیو که باقیو که گوتواتو لباقیو کلو وینه او وردولا وینه او پا کیتا خبر پل درانا بل سپکا دا پل درانا چکین بغری کس کرو یا یو بغری بوس باد کنو والی بوس باد آئی کس کرو والی ٹکائی مازغان حاصل کا گارو کا لیس اللہ حاجہ روجے دید پارا وی اللہ بل روجہ پناری نا پا زنانا ټول باندې دا دانو چې پناری نه او پزنان نه دا د کار ذمہاری پناری نه اومده پزنان اومده زنانه دی خپل کارو پیجنی نارینه دی خپل کارو پیجنی نارینه چې لکار د زنانه کار ته نشي تیارې په کور کې چې دا وو پلان نن بدلو هیته دی او ګوره غته په خیر او وتا غيږي ازما الله سوزګار نه زلو کټل غوونه په دوره باندې زم دفتر ته زما زه به اونجا رو کې دا وو زول کې نه وی کړو غولي کړی دا به وینځه پاک به کې کوي میړو کوي وسو وڅی کوي او را از اخلاق نه نه کوي نو دا به تکای اغه نه کوي نه تیاریږي ته نه چې ته دغه کار ته نه تیاریږي دلنو د خزي بل کار ته ولې تیار شې چې مخ دې د خزي دی رنگ دې د خزي دی په څون باندې اوس رنگ هم لګی اپ مخ باندې پاسه پوډرو مو لګی ابیا نور ناست ولاړه جامی د جامو را پته نه ایدا لګ دی خو خدا د جنکو جامی جوړو شروع کړی دی دا نو تابانی پابندینو ده دی لعن الله المتشبه لعن الله المتشبه مترجلات لعن الله المترجلات من النساء جنکی چیزان دا لکان سر برابری پا جامع پیزار خبرو وطور وطور شکر صورت کی پا دو دا اللہ لعنت تے ادرشان تا لعن الله المخنسین من الرجال چیزان نخونسا جوڑی دی جنکی شکل جامع پیزار خبری تری او ناست و لارا نقل و حرکت دا پو وزن و مکیز بانی لعن الله و دود اللہ لعنت تے نوولی کئی روجی نی دا سبق ندی ذکره چه زما فریزه زما دا و دو خوزی فریزه دا غیره دا زنانه کار دا غیره و زما کار زما ده ناغی روجه و نو پیجنه چه روجه و نو پیجنده نو دا ناری نکاری پا زنانه که ا دا زنانه کاری پا ناری نکه ناغی لیدر اکلده بازار تے وقت کلا اپنے گھر کی آئینہ خانے میں دیکھ اپنا جمال اور اغیاروں کے رخسانوں کا پروانہ نہ بن دا دنور و ننگی بھی نہیں اولی اوئی لیڈر اشیر ہے کنا اس لیڈری کی دروجے ہے کم دادی دا مائے تو ذکر کو گڑ حکمت چنی دی دروجے ضبط النفس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو زوانانو خواست کرے ہو مجبور تو گناہ یار درا سرا یا رسول اللہ اجازه کے منگزان خسیان کو پیغمبر سلام نہ لا بن کو روجے نہ سے فانه له وجان روجہ دل خسی کولی روجہ نسا ما پر روجہ نسا دی بانی با اگر قوت مردومی کمی گی ختمی گی نا کنٹرولی گی با چه سو پوری دی دان سر یار دا دی الگ دیو کو جینی دا نروجہ دینی سی کنا سواب بیم کی گی ضبط النفس برا دی قانون بانی نروجہ که دیر حکمتون دی دیر مرزون دی چه پر روجہ ختمی گی دا میادی چه سو مرزون دی بید یاو یا دو دریونا نور چه سو مرزون دی میادی دی خیطه نخورا کی دارو دی بس مخورا خیطه که دار دی تکلیف دی پیچش دی قبض دی خوراک مخورا او بس که خوراک مخورا دا چه سو دا غد درد و تکلیف دی دا با دسمات سر ختم شد میاده خالی شوا رفتار با معتاد کی معتاد کی بیا چه خوری نو بیا پیوز البوجه مده کوا لگ واندی اخورا چه لگ واندی اخوری نو جرن با چالو شی پا دی لگ بانی دا لگ با چالو کی نو دی لگ سر با آقا فساد نقصان روزی فساد نقصان روزی خود اشتی چه دری را دی دفوره و نقوارا که رو مور جگ بک سانده نبی بیا ناغه نبرداش که ویچ دامی کتا کوری درد نه نو داکتر پسی شده نو کل آقا گولی ور که کرستانو که چونیشونی پیچکاری و لگو کیوزا چه پیچکاری دلو کما دا تازان سر پاک پلا پیچکاری و کرا نبا دی مقرد چهر سه ختم شو او آتا جو بس خبر بخلاش دی کن نو زنی علاجونه دی چه داغی مرزونه چه داغی علاج نخوراک دی روجه که حکمت دام دی کتبا علیکم السیام ابل زیمواری ها کنم پا ناری نام دا پا زنان نام دا خپل خپل کار پا خپل کوا دا پتی کار پا خپل ها کوا نبا دی بانی شوگر را دی نبا تشهره دا ویری پیشار با دی دیاتی گی دا با ام نی او چینی با ام نی دیاتی غورواری با ام نی دیاتی گی رگونه با نبندی گی یو اگن تا دوا دی کاشه ووا پا خدای کنه بانی شوگر را نبا بانی بل تشهره نبا بگی غوروالی ابیا غوری سکا سکا بیا نقصان نرسی ما تا داکتره یو غوری مخورا ما چه غوری نخوری اغا چه شی تلیوانه نی یو غوری سره پرسی رگونه بنده نمایستا ویولی تا میزو خزمی داری ما کشه اوم بیچه اوم واخره اوم لگیری اوم وی اسکای بی اسکا خو ما وی کتا ناسی مولا تیار ناسی دا غشان تا نقصان ده ترسی ما تیار مال تو کرا که زو خزمی داریم دا زمی دار سو دیزوی ما مال را کری سو کن او چه زمان دا خلی نو نولی نی تختی نو مال را کری زو خزمی داری وی بیا خواست که چه تو خواست کرسی او چه کار پی نو کارو که کنا نو چه کار نکی او پرسی که داکتر پسی گردی و وزن کموم اللہ زیاد کرے استاپلار وی کم کی بیا وزن خود زیاد آئی خوراک نباس کا اکار فورو کا چی وزن دی کبھی گی کنی کمی وجود با طول را طول سے کلک گاتا بی بیا او پکی سینی دروگی حکمتونا ضبط النفس خپل فریضہ پی جندل ملک با امن و امانوم را شی ملک با بادم شی زچو سپل کار نشم کول مزدور بانی با پا ما بانی ملازے پیسی برا نمخی ام ملازہ بیرا باندیومی نہ چخپل کار کوم نو زما به مزدور ملازی چتال پیسے دا کوم کار میته لیکن ز پخپل کول شم نو ام نو مان بی کنا دانی مزدور بنم مم مینت پویا کوم مزدور بنم مم دیو جن ذکر کری دی کتب علیکم الصیام فرض کرشی ایماندار تو آسمانی روزی نیول صیام روزی نیول لکه چه فرض وا پاو چستا سونا مخ کیو من قبل کوم دو وجود د ٹنگول و پارا د صحت د حاصل اور د پارا روزه پتیرو متونو مو پتا سمی بخیر د خیر پکې ساسو دی و پیوخ ګولې باندې دوخ کارو شي هم ثواب و هم خربا هم الله رضا شو عمر زونه ختم شو وجود شو رسول الله صلی الله علیه و سلم د دین خو نه کړه سافرو تصحو ګرځي چې وجود مو صحیح کی او بیا د ګرځې د فرض خو دلې دی فرض له خو قاتلو تصحو جنگي کې دشمن سره نو آخرت با امو گٹے جوڑ با امی آئی روغ موٹ بشائی مرضون پی ختمی گی دائی دیل پاری ذکر کردی روجہ بارے مقرر شوالا کچھو پاہو چھ ساسو نمخ کیو لعلکم تتقون حکمت سرے لعلکم تتقون دا پارا دی چھ بچ کے دان دا غور دا دابنا لعلکم تتقون بچ شای دا نفس دا قفزین دا باندی نفس دی آزاد پی خو نسوری گی دا باندی نفس کنٹرول کا نفس تو کا مطیتو ارکبها و الا رکبت کا دستا سور لے سور شو بھی کہنا پتا سوری کی وقبل رضا بدبانی کی اللہ کم تتقن سر لے بوزے ودل المتقین اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون ادا دی متقیان بجل راسا اللہ اللہ اللہ کم تتقن چو متقیان شای تقوی پا منزون نرازی سگیا اگر خوی اوکار دی روزی دشمال کتبا علیکم اسیام مانا ایام معدودات پرشحال چه روزی دشمار دیر ندی میاش دیر سیا یا کم دیر سیا میاش نو چوک چه ساسونا نا جوڑای یا روان پا لاربانی روجو ننسی دایری دیر چه روجو دی ننسی ننسی ندی ویلی ذکر روجو ننی ول ضروری ندی دای پی اختیار دا بنده پر خود اللہ تکلیفی دا تا روجو ننسی گنانگار پی نینو تکلیف دے تنشتے روجہ نیول نو ثواب دے پکے تھا زیاد ثواب دے پکے تھا بیا نیولی گرانی روس تو چیزا اللہ نسی بیا گرانی ایو دے چنسے کہ گرمی داو کوئی اخین دا خسالی تا نغمی گی سالی بانی غمی گی نا نو دا چیزا ہوئی او بیا مریدی سب ما جوارے اپروت پر روان پر لارے بانی روجہ انہ نسی دی پی پورا کال لشمار در روزن اورو لس روزی ندنی ولی لس روزی پکور شو لس روزی نونی و لس روزی جوڑ ہو نو پا دبائن دا لس روزی رو جدا اکا نیونی ولی مردن وسیعت تیفی دیا دا پی خو کده دا لس روزی رو جا پاتی شوی وا اپا کور بانی چشو یا جوڑ شو نو پینزو روزی وا بیا مر شو نو پا دبائن دا پینزو روز رو جدا دا پینزو پینشتی ذکر آقی وقت بیا نمونو فا عدت من ایام نخر فعلیه عدت من ایام نخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او دفع چابانی يطيقونه چوسن شلره روجینی ولو او نسی دے پدبانی فدية وزور کول یعنی خوراک دیو حاجت من نسوک چی پا خوشی کی زیاد سنیک کار دادر بے بہتر روجینی ولدی روڑی روڑا کتاس بی پوئے گئی یو آیت دار اغیر دویم چه علمان و مفسرین و مخکنو تا منسوخ ویلی آغا معنا دا شکی دیپا چابانی کی وسلوی روجی دینے والو سری پی یعنی فدیا خوراک دیو غریب یو غریب لو خوراک ور کئی سنت لو چھ روجوم دا فدیا پیوم دا نوی ابتدا کی چروجم مقرر شو نو پکی تا پدی اعتبار یو سرو چروجم نسا کنا پیسے سغشتے توان جرسی اروجہ ننسی نو دا روجی عوض ورکا فیدیا ورکا غریب لا تو عام و مسکین روس تو حکم منسوخ شو عظیمت را غیر انت سومو خیر لکم ادا شنط کتب علیکم السیام حکم عظیمت کو روجہ نیول بید عذر نا پا عذر کی بزتا پا دیگی اس فیدیا ورکول پی ندی روجہ بنسی نو دیوانے آیت منسوخ شو اور روجہ فریضہ پاتے شولا صحیح ہے بالکل در معنی بانے دا حکم منسوخ دی خود دی محکم معنی ہمشتی عظیمت والا معنی ہمشتی علمانو کرے دا نزدی وقت شاہ ولللہ الفوز الكبیر کیوی رحمہ اللہ تعالی الفوز الكبیر واخلی وی وی سبقن سبقنی وی یادی کئی دا سی کتاب دی زدائی کئی دیر بہتر کتاب دے دا شاہ صاحب طول کتابونا اعلی دی بے دا تصوف دی کتابونا دا تصوف دا لبلی و بازار دے نا آغا بازار کی بیا آغا سودا خرچی کی بیا پکیتا دا کرلا و زگات او دا شن تسپیرا او سپورا نخرچی آل تا نرم پستے وڑی دا قسم خبری خرچی لکا تاریخ او حدیث حدیث خپل دکانونا دی سختا لکا کرلا اسپور خبر دا معمولی سوری فکیمی پیدے بیغیر اولا رو دیر ویت منظور ندی تاریخ دا تاریخ سودا بازار دا سنے دا غیر جدا دکان دی پاگی که سپور آوالا یوشن تا چلی گی پاگی که در روجن رشتی نی یوشن تا قول لنقل کی گی اوگا دلیل کی گی دا هرشی خپل خپل فضا دا امام بخاری بخاری کی او بورا نو حیران بشی دغه بغاری پا لدب المفرد کی او گورا حیران بشی دل تی دستنگ روایتون نقل کری دی سب کی تدیسی دی چاڑو سند قابل ندی دلیل قابل ندی دل تی دستنگ نقل کری دی یا پا تاریخ کی او گورا کبیر و صغیر کی نو حیران بشی چه دو تا روایت تیولا پا خبر کتاب کی ندی نقل کری قابل ندی ندی اپا تاریخ کی او لرسی چی پتو نکری دی داشت حالات تیولا ذکر کری ذکر دا دا هر دکان جدا جدا طریقہ دا جدا طول لے دکاندار سخا یو دکان کی وسپنا پرتا دا مال گا گوڑا پا بلکیو سرا زر پرتا دی نو در دکاندار چی مال گا گوڑا تلی پسی تلی پا منونوی تلی غاٹ تلی اللہ جوڑا کرلا اواغ دکاندار چی دی بل دکان تراغ اندل تی بیا وڑا دغر آغا سیکانڈا دا رستی دا ابیا پیسے تیری پرتو بانی تیری پرتو کدا سڑے تو چتا را ہر کال تے مال پسیر تلی دے دل پرتا تے دل تے مال پسیر رو تلا نہ رت یری گی دیتا نہ دی جدا نہ رختے دا دی جدا نہ رختے شیخ صاحب خبر کول رحمہ اللہ تعالی وی طالب لار دے دے تے خان لا وی خان جامی می نشتے دے نہ رین دو تے وی دل جامی ورکا وی سوٹ کے وی پیلے گی وی شل گزا ریشل کا زولوار کا اگر آگے ہندو کا درو آغاز تانی رو آغاز یہ تو سکے شوکارا یہ تال تلم کنا یہ پہ سی مال جو کی پہ گاز بانی یہ خدا گاز نہیں میں بھی کم گاز بھائی یہ خان پہ منگلہ چو لڑے آگا گاز بھائی بر آگا جانڈا ادرو لیو یہ مال پا آگا گاز بانی شل گاز یہ پہ دی خود مال آٹو ٹو کی جی تلم پا آگا گاز نپورا کی گی دا وزا کم کبھی پہ دا گھر ہوئی دا ناخل اگر آگے تعلیم ناخلی تو یہ ولی ناخلی وی خانا ما چه ده گزوینو ما ستاده ده گزوینو ده برا گز که اولار لی پا ده گز بانی ده مال ده وست بانی پا گز را کهی خانوم لکه و چه تشوان ناشه شد ده خرزوی وی زمان پا ده گز الوار که پیدا کولو پا ده گز الوار که شل گزا ده اگه جدا ده خان جدا گز ده و ده واته اگه جدا گز ده ای گزوینو که فرق ده طول که فرق ده اگا طول تا گورا پا طول که نو دا خبر میں کورا فعدت من ایام اخر ان تصوموا خیر لکم خلقو روجنی ولا نو فدیہ بهم ورکولا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جواب ذکر کو مرخ عالم دے شیخ الاسلام کتابنا دا قرآن و حدیث دا قول دا پارا جیر اللہ دا ابن قیم ابن تیمیہ کتابنا بصیرت پیدا کی ادراک پیدا کی دا شانتا دا شاطبی کتاب الموافقات فقہ کی اصول فقہ کی اور حدیث کی درک پیدا کی سلیتا درک دا اجتہاد لارخی دا خبری دا پیدو لارخی دی طریقہ بانی دا شاہ صاحب کتابونا خو بید تصوفنا طول بہتر کتابونا دی دا غد اولاد کتابونا بہتر کتابونا دی قرآن و حدیث کی مبید دی دیر زیاد ازالت الخفا سر اگوری حیران شی چی دی سلی دا سنگ علم دی سنگ علم دی دا قرآن و حدیث یو بل پور روان کری دی یو بل کی مندلی دی ادری دی ادری یو بل پور تغلیر روان دی اللہ کامل علم و بصیرت تینا حاصلی گی نشاہ سے بوی رحمہ اللہ تعالی چدلتا مانا دادا علاللذین اطیقونہو دپا آغا چابانے چی وصلری دا مال دور کولو طعام مسکین خوراک دیو غریب او زمیر فیدیتون تا دے او دا پا تقدیر کی مخ کی دے فیدیتون علاللذین اطیقونہو نکیر دا مبتدا نو دا دو جن اس سکر شوی دا نکرہ محض را غری ابتدائیت نسائی کی الا اذا تخصصت بوجہ ما ابن حاجب ہوئی ابن مالک ہوئی لا يسوغ الابتداء بالنکرہ ما لم يفید کعند زید نمرہ نکرہ وان ابتداء نسائی کی مبتدا کی گی نسو چی تفیدہ نرسی دا فائدہ درسی دو مثالون خودری تا سو مملوستی فائدہ تخصیص ندر آگرے اور فائدت حاصلی کی ابتدا جائز دا لکا تمرتن خیر من جرادا جامی مثال پیش کرے کنا تمرتن خیر من جرادا پر ظاہر دا تخصیصی سوچے نشتے دے اور فائدت ہی نرسی نظر تکیم کلام اصل دسو فیدیتن طعام مسکینن علاللذین یطیقونا اصل مقدم دے نداغ تقدیم دو جنا کہا دروجے پہ قضا نیولو کے تتابو نشتے بہتر دے ہو کئی نہ کئی نہ تتابو پہ کی فرض نہ رہا ضروری نہ رہا دنداسو روجے ماتی گیا ہو کہنا ناری نہ دنداسا ہوئی نہ چلے گا کئی سننی بسری کی گی مغ بسر کی گی ترخوال بے مری تزی نہ دی ہوئی کہنا مرے تو ترخوال تیر نشو مزغل علم نو روجے نہ ماتی گی کہ مرے تو ترخوال لال نو روجے ماتی گی داشنتا دارو چی غافور پی منگی ٹوت پیسٹ مرے تا تیری گی روجہ کی ٹوت پیسٹ مگی روجہ ماتی مرے تا تیری گی سوے بھی پوئی گی دے ترے قوانی چی مرے تا نفوز کئی ناغا ناروا دی مرے تا نفوز انہ کو نبیا ناروا ندی خود انداسا ناری نلخ ندا سن دی پسری کی گی اوروی پسری کی گی اجڑا اخونسا مشکل تینا جڑی گی دا خود جنکو لپا کار دا چی سن دی سری فدیہ اور کولی پاگا چابانی چی وصل لری دی فدی یسو یتویقونو فدی سوم تا نبی راجی چی در روجی وصل لری نو فدی دیور کی نا چی در پیسو وصل رسی نو فدی دی امور کی سمانا سرسائی دا اختر روز دا روجا ختم شولا صدقائی دا نیکی بدنی نیکی وشولا عمل صالح پتانا وشو نو عمل صالح پا معلوم کا صدقہ امور کا مطلب ادا دے واجب دی پور کو اللہ صدقے چیز چاوز دا صدقے اور کول راضی انتا صوبو یادا فیدیا مراد دا فیدیا سن تو عام مسکین روجہ دیو یولا نیک کار دے وکو نما خام کی غریب لون فیدیا اور کا نبدنی مالی دوار عبادتو ندیو شو دوار مانو بانے آیت محکم دے اور دوار مانو بانے پہ عمل صحیح کی دلیشی درہم دا چاہیت محکم دے او دا آیت مانا دادا دی پا آغا چابانی اطیقونو چی وسن لرد روجی دینی ولو سشے رے پی یعنی فیدیتون تو عام مسکین دا بچو کی مریض ندے شیخ فانی عمر پا لحاظ بانی کمزور شہر دے بڑا شہر دے نو دا خو بیاد زوانی دو وقت نشتے دے کنن پا دارو کی گیا نو پا زیبا او اخراوی زوانی دو احتمالی نشتے دے ارو جا پیدا نیوی نشن سچل بکی دروجی روجی دی فدیہ ورکی چی پیسے اسا خشتے توان طاقت اشتے دروجی روجی فدیہ دی ورکی دیر روجی دیر فدیہ دی ورکی کپیو دلی ورکی ہم کدل ستور دو پیو دو ورکم کو خاص پر دا او بدمانی فیا دا نو کمڑے دا نو وصیت بو کی چمالے وہ وصیت بداجی ہو کی یطیقونہ عبداللہ ابن مسعود رضی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کلام اصل مطلب دا دے وعلی الذین لا یطیقونہ کہ وسن شلر روجی دینی والو لا مقدر دے صحیح بعض علمانو چی لا مقدر ندے دا عبداللہ ابن عباس مطلب دا دے چی دا افعال لپار دا سر دے حمزہ دا پار دا سلب الماخذ را دی اطاقا مانا لم یستطیع طاقت ختم شوئے دے پہر چاوانے چی طاقت ختم شوئے رو جنشنی ولے شیخ فانی بڑا سرے بڑای زنانا دا ماوی چی مریض نکنا دا مریض احتمال لے دے دی جور شی دسی مرض دے چی ڈاکٹرانو موچی دا نخ کی گی او دارو خواہ گزارا بیدی کی گی ٹھیک دا دا او دا ڈاکٹر پنی زخک که دو قابل ندے کنا او اموارا ششوی دا چی ڈاکٹر روی مرے اثر دا جنا دا بیا روخ شو روخ مرش گردی دا ڈاکٹر تجربہ اکثری صحیح کی گی کل غلط ہم کی گی نو مریض تا دا دی اجازتی شے مریض بے انتظار کئی جو شو ہو جا دیونا سی جوڑ نشو وصیت بو کی او چی دا سی حالت تر سی اللہ دا عمر نو دے فیدیا دا روزی روزی یا پیوزل باندی ورکولی شی دے دریو سلور مانو باندی آیت محکم دے منسوخ ندے روجنی ول دا دیر غوری تا صلاح اولی ذکر دا روجی و دا فیدیا پر میند کس مناسبت شتے روجی کی تجویع النفس تے پل زانو گی کول اپا فیدیا کی اشباع النفس تے دا بل مراول نو دا مراولو ادو گی کولو پر میند کس نسبت تے ادا خپل نفس ادا بل دا نفس پر نسبت کسی پر میانس کسی نسبت تے پر ظاہر دا موافق دا عقل نمعلومی گی و اللہ مقرر کرے دا دا دیو جنوی چی روجہ و نسی روجہ نیو اللہ لدی بیتر ولی اگر کی دا نفس ضبط رازی اگر کی کنٹرول رازی اپا فیدیا کی خواہ غشای نیش دے کنا کہ یہ تاؤسو پی گئی چی دے روجہ سا حکمت تے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن میاز در رمضان دا چرا لے گرے شو پا حق دائی کی قرآن دا دے پا حق کی قرآن را لے گرے شو دے پا فضیلت کی ویلو کنا انا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر ادا لیلت القدر پا رمضان کی دن رمضان در طول کال نا بہتر چکنا اگر یوش پا پکیتا دا تیاو کارو نا بہتر نو دا طول رمضان ام بہتر دے وردے دا دے پا فضیلت کی قرآن را غلے نو ذکر تو ہم چہ روجہ و نسائی سواب پا دے کرے دا تا سویلی دی کنا چہ فریضہ دا وقت نا پات شوا نو قضائی بالمثل کولے شو او فضیلت دا وقت اگا دا توق البشر نا بار دے اگا نشو حاصل ہو لے طول عمر بیا یو قضا کرے روجہ پا اختیار بانی نسی طول عمر روجہ نسی روجہ دی پا یو قضا پورا شوا دا اگا نور نفل روجہ سواب بوم در کئی خود دی وقت چکم غروالے و غروالے پلاس نشرا وڑے دا مقرر کلو اللہ ورا وقتو ندی دا چی ذکر کلو لو ان کنتم تعلمون پا پروجہ کی خیر شہر رمضان اللہ دی انزل فیه القرآن یا فیه میاس رمضان دا چرا لے گئے شہر پاہش قرآن انزال بدفعتن رازی التنزیل بدفعتن رازی عمومی دا کل یو دو پل پدے بانی راشی انزل فیه القرآن بی دا پدے مانا بانی چی رمضان قرآن عظیم دا قرآن پو ویلو باندی لیلت القدر کی راغل لے لیلت القدر پہ اتفاق دا امت باندی بے دے و قول شاز یا دوتانونا دا پر رمضان انو بارک کی دا دا قرآن آمد پر رمضان کی شروع شده رمضان شهر القرآن دا دا قرآن میاشتا دا خیرون دا برکتون میاشتا ذکرم دا قرآن پا کی کی گی تلاوتم دا قرآن پا کی کی گی ختمون دا قرآن پا کی گی پتراو کی لگیا دی پتاجود کی لگیا دی بختور تلاوت کی سوک بختور ناستی دکی سوک ناستی اگئی خی اون زیر فیل قرآن دا دی مناسبت تی دا شهر القرآن دا نو قرآن میاستا نو رمضان کی سنگ را غل لی قولانی للعلماء یو قول دا دی که قرآن طول بمرتن لیلت القدر کی پاول کال دا نبوت باندی دا لوح محفوظ نا سمای دنیا تراغ دے اسمان کی زید مقام بیت العزہ دفتر عالی نا دے دے مقام تراغ دا دے نا با جبریل علیہ السلام تا اللہ وی لاشا فلانے فلان کیا ایتون دنیا تیوسا نا غبو اوڑا انزل فی القرآن پہ یو ذل باندی سمای دنیا ترغلنے دویم قول انزل فی القرآن درشتو کالو کی پہ درشتو رمضانونو کی پہ درشتو لیلت القدر کی قرآن دلہ محفوظنا اسمان دا دنیا ترغلنے نیزی اسمان ترغلنے دیکھار کی جو سمر قرآن درات لو دا اللہ رب العالمین علم کے مقدر ہو دا سو کوٹا وا نہ بٹول دے اسمان تھا مقام ترا مقام عالی تھا نہ چدا بختم سن رات لون کی رمضان رحت القدر کے بیاد بل کال سرا بیا بل کال سرا لا پدی تیرے قبان انزل فی القرآن دنیا تو رات لو کی ہم عالمان ہوئی چدا رمضان المبارک کے شور و شیوا و عام قول دا چدا ربی رول کو دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نبوت مسئلہ دا ارت چشی خود اللہ محفوظ نہ دنیا تا اسمائے دنیا تا عرش اللہ محفوظ دا غطر آرہے یو قول شاز بلوم دی وی دا قرآن رات لل دنیا تا دا لیلت النصف من شعبان کی شوی دی دا خبر دروغ دا غلط دا دا صورت دخان آیت کی با انشاءاللہ احوالا ہوں گے انزل فیه القرآن چرا لے گلے شوی پر ایک کتاب دا اللہ فضل ہدل للناس دو پار دے ہدایت مخلوق مکی سویلو ہدل للمتقین یاد دیتا تھا ہدل للمتقین نو دلتے ہدل للناس آلتے خاص کئی آدلتے عامی سورت یو دے دا سو مطلب دے مطلب یو شانت دے ہدایت دے در طول مخلوق دو پارا چی سوک لارز دکول غارینو لارز دو قرآن دا قروانی کی وپی سوک ہدل للمتقین نسوے دا قرآن زما استاسو اددی طول مخلوق دا پار یوشن تا ہدایت اللہ را لے گلے خود دی قرآن نا فائدہ چا واغستا فائدہ تینا اگر خلق واغستا چی قسمت اللہ وی خکڑو اگر قرآن درستا کین استا نو که داویشی ہدل للناس دا خود طول خلق لے ہدایتو نو سیدہ خبر ادا للمتقین اور الناس مطلب یہ دی ہدایت تیر پار دا خلقو ہدایت تیر پار دا متقیانو مانا صدا ناس او خلق انسانان چا سلین متقیان دی دا نور تنی دا متقیان نی انسانان نی دا سرا دا مانا تا سلسطیو آمینو کما آمن الناس ایمان نوالے کچھ ایمان نوالے خلقو مائے سوک مرادی تینا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نم ولی دا نور ناس ندی ندی کنا ناس کے دی انسانانو کی که انسانان دی خواست صحابان دی رضی اللہ تعالیٰ نم یا دا غو پا قدم روان خواهی دا نور چا دی و دا دو اخبو تاروی دی سد سلور اخبو سد دو اخبو خدل لناس و بینات من الولا اصحاب بیانون الهدایت پدسیار چه ہدایت ازسیار چه صاحب بیانو دے ہدایت بیان کی والفرقان ادے جدائی کون کے دا حق و باطل انزل فیه القرآن ہدل للناس والفرقان را لے گئے شہر پار دا فرق دا وصلو دا حق و باطل چه قرآن دا میان دا باسن دا حق و باطل فرق پا سبان نکی و ایداد دی زمانی ندے صدر بیان رکھ لے دے و خلافتی راشدہ پا دے زمانہ کی ممکن ندے دا دور دا خلافت راشدہ ندے دا زمانہ آگا زمانہ دا خلافت راشدہ دا خلق لیولی چی خلافت راشدہ خلافت راشدہ زودی دا صدر اعلانو لکی ادوستانوی منگا برا اولو زورو کی توباسو نو بیا برا اولو زیم چی زورو کی توباسو بیا اولو لمبا ویوم لمبول بیا اوم غاری پتلون کی پاک پاتی کی تاسو پتہ چھے پتلون کی پاک پاتی کی پولاری دخرب شانتا چین مینگ شمی چاجیو کنو طول طرفون غاری پیس کی چیزی سوری پیتاونو طولی لوری پاک پاتی کی کنو بیا بای لمباوائی اون گوارے زخویں می بر بندوائی مو باسی تینو وردی وکو تینو باسی اندو خدای در پارا بیا پا سر پو لمباوائی اون کی پاک پاتی وکو یہ راتی مگر ہو دا الفرقان ادولا در لمبولو چل بم خوہ دی مولیان دی کنا لمبور چل بم خو سنت طریقے پہ ہو لمبے یار دا کار پکا دے کہ وہ لمبے پہ ساجد نقوی بانے چتب دا کار بتا کہ ابو بس زمون گا چو خیر دے اور لاس ماس بتا رہی اللہ جی تو ہدایت چکی جو ٹول پڑان دخرا سواری دی ٹول پڑان دروان دی سوچ لی کہ چیزا جو سوئے مدد دی بس نتیجہ رکھی جی ادا جو کوم اچھو دی بس پیدا رکھی جی وبینات من الہدا والفرقان اجدائی کون کے دا قول باطل تورات تے فرقان ویل دی قرآن تے فرقان ویل دی اد جہاد دے کامیابی روی تے فرقان ویل دی وما اندلنا راب دنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان سورۃ انفال کی یوم الفرقان دا حق باطل جدائی پہ جہاد راجی پہ قتال فی سبیل اللہ پہ بلسن راجی ایسے بہ ہر سے گڑھ وڑی وہ چی جہاد سنو گڑھ وڑتیا بہ ختم شی ادا حق و باطل جدائی کے راجی نو پہ قانون دا اللہ راجی لکہ چی تورات پر زمانہ کیو پہ قانون دا اللہ راجی لکہ قرآن تر قیامت پوری والفرقان جدائی کے ان کے دا حق و باطل فمن شہد منکم الشہر نسوک چی حاضر سستا سنو میاشتی تا میاشتی تا حاضری گی کہ میاشتی تا حاضری گی منگو اس روانی نو رمضان تا روانی کہ رمضان منگ پسی را روان دے منگ پسی رمضان را روان دے منگو پسی نہیں روان کنا نو پکار خدا و چیزی ہو لے فمن شہد او الشہر سوک چی حاضر شوگر تا میاشت رمضان ناغی پیدے بین شہد منکم الشہر سوک چی حاضر سستا سنو دی میاشتی تا دی مطلب دا دے کہ میاشت تا حاضر شو یعنی زوان دے روغ دے مقیم دے اس میاش رالن دے میاشت تا حاضر دے کہ رمضان میاش رال دا خود مسافر ہو دے دا سیدر کچی دے میاش تا کی اردوینو دے دو دا پارا دغا میاش از شو قدر میاش یو چند تی میاش تا رمضان رال دا